Atenção, vai começar Dance Italo. Welkom bij Tiësto's Club Live en ik ben Tiësto. Elke laatste vrijdag van de maand hoor je in het eerste uur van Tiësto's Club Live een set die ik ergens ter wereld gedraaid heb. Vanavond is dat mijn optreden in Kiev. Tiësto's Club Live. Club Live. Life. Club Live on Radio 538. We'll be right back. Dit is Tiësto's Club Live en je luistert naar mijn optreden in Kiev. Club Life. 5388. Tiësto's Club Life. Club Life. Dat was mijn optreden in Kiev. Zometeen de 15 Minutes of Fame van Glenn Morrison en een track die de dansvloeren op Ibiza laat opkloppen. De 538 DJ's on tour. No fear, just party. De DJ's van Radio 538 draaien de dikste beats bij jou in de buurt. Kijk voor boekingen op radio538.nl. Radio 538 presenteert Scream, het feest van deze zomer. Elke zondagavond van 11 tot 4 in discotheek De Toekomst in de Koog op Texel. Met aanstaande zondagnacht van 1 tot 3, DJ Jens Timmermans. Dus ben jij deze zomer op Texel? Dan ben je natuurlijk op zondag in De Toekomst in de Koog voor Scream. Check voor meer info radio538.nl. Kies je eigen stijl en dans, flirt en impress. Ga nu naar 8x4.nl en maak kans op je eigen DJ's on tour. 8x4 deodorant. No fear. Just party. Larry heeft een groot probleem. I'm trying to get my pension change to my kids. En Chuck is een oplossing. Domestic partner. Adam Sandler en Kevin James. O Dance Italo acabou. Mas brevemente há mais.